خدایا کی روم سوی مدینه، خدایا کی روم سوی مدینه، بگشته از فراقش پار سینه، بگشته از فراقش پار سینه، خدایا کن نصیب مال غایش، خدایا کن نصیب مال غایش، که داریم ما به دل شوق مدینه، که داریم ما به دل شوق مدینه، خدایا کی روم سوی مدینه، خدایا کی روم سوی مدینه، بگشته از فراقش پار سینه، بگشته از فراقش پار سینه، خدایا کن نصیب مال غایش، خدایا کن نصیب مال غایش، که داریم ما به دل شوق مدینه، که داریم ما به دل شوق مدینه، که خفته است اندر آن شهر مقدس، که خفته است اندر آن شهر مقدس، رسول الله ما آن شاه اقدس، رسول الله ما آن شاه اقدس، ابوبکر و عمر جان در کنارش، ابوبکر و عمر جان در کنارش، خدایا گشت این ما بی قرارش، خدایا گشت این ما بی قرارش، خدایا کی روم سوی مدینه، خدایا کی روم سوی مدینه، بگشته از فراقش پار سینه، بگشته از فراقش پار سینه، خدایا کن نصیب مال غایش، خدایا کن نصیب مال غایش، که داریم ما به دل شوق مدینه، که داریم ما به دل شوق مدینه، روم سوی بقی دیدار عثمان، روم سوی بقی دیدار عثمان، که میرش جا گرفته بر دل و جان، که میرش جا گرفته بر دل و جان، علی را گرچه آنجا من نبینم، علی را گرچه آنجا من نبینم، علی جودش به خیبر است نمایان، علی جودش به خیبر است نمایان، خدایا کی روم سوی مدینه، خدایا کی روم سوی مدینه، بگشته از فراقش پار سینه، بگشته از فراقش پار سینه، خدایا کن نصیب مال غایش، خدایا کن نصیب مال غایش، که داریم ما به دل شوق مدینه، که داریم ما به دل شوق مدینه، روم آنجا بگویم من سلامی، روم آنجا بگویم من سلامی، کنم با شور و شوقم احترامی، کنم با شور و شوقم احترامی، به سردار و شفیع کل امت، به سردار و شفیع کل امت، که او از سرور و سالار امت، که او از سرور و سالار امت، خدایا کی روم سوی مدینه، خدایا کی روم سوی مدینه، بگشته از فراقش پار سینه، بگشته از فراقش پار سینه، خدایا کن نصیب مال غایش، خدایا کن نصیب مال غایش، که داریم ما به دل شوق مدینه، که داریم ما به دل شوق مدینه، ابوبکر آن رفیق و یار غارش، ابوبکر آن رفیق و یار غارش، که جان و ما مال خود کرده نثارش، که جان و مال خود کرده نثارش. عمر من شیر مرد و شیخ دانا، عمر من شیر مرد و شیخ دانا، که از عزمش بشد اسلام و ویدا، که از عزمش بشد اسلام و ویدا. خدایا کی روم سوی مدینه، خدایا کی روم سوی مدینه، بگشته از فراقش پارسینه، بگشته از فراقش پارسینه. خدایا کن نصیب مال غایش، خدایا کن نصیب مال غایش، که داریم ما به دل شوق مدینه، که داریم ما به دل شوق مدینه. حدیثی این چنین گفت پیمبر، حدیثی این چنین گفت پیمبر، بود عثمان ز جمله با حیاتر، بود عثمان ز جمله با حیاتر. چهارم یار پیغمبر علی است، چهارم یار پیغمبر علی است، ز ارنوعی عداوت او بری هست، ز ارنوعی عداوت او بری است. خدایا کی روم سوی مدینه، خدایا کی روم سوی مدینه، بگشته از فراقش پارسینه، بگشته از فراقش پارسینه. خدایا کن نصیب مال غایش، خدایا کن نصیب مال غایش، که داریم ما به دل شوق مدینه، که داریم ما به دل شوق مدینه. بگوییم ما برای هر مسلمان، بگوییم ما برای هر مسلمان، مبارک عیدتان باد ای عزیزان، مبارک عیدتان باد ای عزیزان. لقای بیت پاکت را خدایا، لقای بیت پاکت را خدایا، به لطف خود نصیب ما بگردان، به لطف خود نصیب ما بگردان. خدایا کی روم سوی مدینه، خدایا کی روم سوی مدینه، بگشته از فراقش پارسینه، بگشته از فراقش پارسینه. خدایا کن نصیب مال غایش، خدایا کن نصیب مال غایش، که داریم ما به دل شوق مدینه، که داریم ما به دل شوق مدینه. خدایا کی روم سوی مدینه، خدایا کی روم سوی مدینه، بگشته از فراقش پارسینه، بگشته از فراقش پارسینه. خدایا کن نصیب مال غایش، خدایا کن نصیب مال غایش، که داریم ما به دل شوق مدینه، که داریم ما به دل شوق مدینه. بر محمد و آل و اصحاب محمد صلوات.